Və insan, hər bir insan da özünə görə bir dəvətçidir və gərək onun da köksü geniş olsun və köksünə, qəlbinə, yəni bu şeyləri, müxtəlif xarakterləri yerləşdirə bilməli. Yerləşdirə bilməsi mümkün deyil. Sadi Rahimullah təfsirdə deyir ki, Musa Peyğəmbərin duası haqqında Rabbi şrahli sadri və yəsirli əmri və deyir ki, ey Rəbbi, mənim köksümü genişlət. Yəni, insan fikirləşir, yəni, köksünün genişlənməsi nə demək? Yəni, sinənin geniş olması. Sadi Rahimullah deyir ki, Musa Peyğəmbər dəvətçi idi. Dəvətçi idi. Allah qalda nə istədi? Yəni, köksünün geniş olun, genişlənməsini istədi. Deməli, hər bir insan da gərəkdir, köksü nə olsun? Geniş, çünki dəvətçi insan müxtəlif növlü insanlarla qarşılaşır. Müxtəlif xarakterlərlə, müxtəlif yuvalarda, hər əsbir yuvadan çıxıb, hər əsbir tərbiyə görüb. Ona görə onları sən qəlbinə, köksünə, köksün geniş olmalıdır ki, sən onları uda biləsən, yerləşdirə biləsən. Əgər yerləşdirə bilmədinsə, sənə sinən dardırsa, sən balaca bir söz sənə təsir edirsə, o niyə belə, o niyə o flankəs ayağını əyri qoydu? Niyə o flankəs falan sözü dedi? Hər bir balaca bir şey sən ardınca gedirsənsə, axtarırsansə, onu sinənə yerləşdirə bilmirsən, alınmayacaq. Və həyat da belədir.